ابتدا کرتے ہیں اور گزشتہ سال میں جو خطائیں ہو جائیں ان کی معافی چاہتے ہیں، نئے سال کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اسلامی کیلنڈر کی ترویج کی، اس کو رواج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر فرمایا تھا اور وہ ترتیب جو اللہ کی طرف سے تھی مہینوں کی وہ قائم فرمائی تھی، لیکن سرکاری طور پر اس کو رواج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ خدا کی قدرت کہ اس کو رواج دینے والے امیر المومنین فاروق اعظم کو بھی اس مہینے کی پہلی تاریخ عطا ہوئی اور اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم ان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور انہوں نے جو اسلام کے لیے خدمات انجام دیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اہل جنت کی نشانیاں بیان ہوئیں، جنت کے دروازے آٹھ ہیں اور آٹھ نشانیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کیا، انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، دنیا سے محبت نہیں کی، بلکہ دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھا اور آخرت کو دائمی گھر سمجھ کے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم پچھلے گھر کا، آخرت کے گھر کا نفع اٹھائیں تو ہمیں اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے، اس دنیا سے اس نے سفر کرنا ہے۔ قیامت تک کے لیے جو درمیانی عرصہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، پردے کا زمانہ، قبر بھی آپ اس کو کہتے ہیں، اس برزخ میں ہمارا گزر ہوگا اور اس کے بعد آخرت ہے، اور آخرت میں دو مقام ہیں، جنت ہے یا دوزخ۔ ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور جو نیک عمل نہیں کرتے، جنہوں نے اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار نہیں کیا بلکہ جنہوں نے دنیا میں غفلت میں وقت گزارا ہے، اگر وہ مومن ہیں تو اپنی سزائیں بھگت کر وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر ایمان والے نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے دوزخ ہے، آگ ہے، تباہی ہے، نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم لوگ دنیا و آخرت میں عذاب سے محفوظ رہیں۔ آپ کو جہاں پر کوئی کانٹا بھی چبھے اس کی تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دنیا چار دن کی ہے، مختصر مدت کے لیے ہے، اور آخرت جو دائمی جگہ ہے اس کے لیے ہم اگر لاپرواہی کریں گے تو کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو ہم ان گناہوں کو مٹانے کے لیے نیکیاں کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اس کا بیان میں گزشتہ جمعے کر چکا۔ کہ اگر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ نیکیاں کر کے اپنی غلطیوں کو مٹائے، ان کو دور کرے اور اپنے آپ کو نیکی پر لگائے، اور نیکیاں کر کے گناہوں کو مٹا کر اپنے آپ کو پاک کر لے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم. بسنے کے، رہنے کے باغ، رہنے والی جنت جن میں وہ داخل ہوں گے جن میں یہ آپ نشانیاں ہوں گی، اور جو لائق ہوں ان کے تعلق والوں میں. ایک نیک آدمی جنت میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ وہ بھی داخل ہوں گے جو اس سے تعلق رکھتے ہوں گے نیکی کے ساتھ. اور وہ کون ہے؟ من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. وہ اس نیک کے ماں باپ ہوں، اس کی بیویاں ہوں یا اس کی اولاد. اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے رشتہ دار اگر نیکی میں اپنے تعلق والوں کا خیال رکھیں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو وہ بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کے درجے میں ہوں گے. کبھی بیٹا بخشا جائے گا باپ کی وجہ سے، اور کوئی باپ بخشا جائے گا بیٹے کی وجہ سے. کوئی شوہر بخشا جائے گا بیوی کی وجہ سے، کوئی بیوی بخشی جائے گی شوہر کی وجہ سے. کوئی اولاد بخشی جائے گی ماں باپ کی وجہ سے، اور کوئی ماں باپ بخشے جائیں گے اولاد کی وجہ سے. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے عرض کروں، ایک شخص ہے، وہ نیک ہے، ایمان والا ہے، کبھی نیک ہوگا، ورنہ ایمان کے بغیر نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے. اچھے کام کرنا اور بات ہے، ایمان نہیں ہے تو قیامت میں بخشے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. ایمان بنیاد ہے، عقیدے صحیح نہیں ہے تو کتنے بھی عمل کر لو فائدہ نہیں ہوگا. ایمان والوں میں جو نیک ہے، اگر ایک شخص نیک ہے لیکن اس کے باپ نے نیکی نہیں کی، ایمان والا ہے مگر اس کے عمل زیادہ نہیں ہیں، اولاد ہے اس کے عمل زیادہ نہیں ہیں، بیویاں ہیں ان کے عمل زیادہ نہیں، مگر مومن ہیں، تو اس نیک کی وجہ سے وہ بھی بخشے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہوں. اگر ایمان والے نہیں ہیں تو پھر کوئی گنجائش نہیں. جب میں نے اور آپ نے یہ جان لیا تو کیا اسی انتظار میں رہیں گے کہ کوئی نیک ہو تو اس کی وجہ سے بخشے جائیں، یا ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک ہو جائیں تاکہ ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو؟ قادری یہ کہتے ہیں غوث پاک نے محنت کر لی لہذا سارے قادری بخشے گئے. چشتی یہ کہتے ہیں حضرت غریب نواز خواجہ نے محنت کر لی لہذا سارے چشتی بخشے گئے. نقشبندی کہیں گے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے محنت کر لی لہذا ان کی وجہ سے سارے نقشبندی بخشے گئے. سہروردی کہتے ہیں حضرت خواجہ شیخ صاحب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہم، انہوں نے محنت کر لی لہذا سارے سہروردی بخشے گئے. تو کیا اسی خیال میں رہ جائیں گے؟ ہاں، وہ پاک خواجہ غریب نواز جو اولیاء کرام اللہ کے پیارے ہیں، ان کی وجہ سے سینکڑوں کی نہیں، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی بخشش ہوگی. یہ ضرور بخشوائیں گے، مگر ان کو جو ایمان والے ہو کر ان سے محبت رکھیں گے اور ان کی پیروی کی کوشش کریں گے، اور جنہوں نے ان کی پیروی نہیں کی، ان سے محبت نہیں رکھی اور یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ بخشوا لیں گے، تو ایسے لوگ بخشے نہیں جائیں گے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی اللہ تھے، بائی برت ولی اللہ تھے، ماں کے پیٹ سے ولی اللہ پیدا ہوئے تھے، اللہ کی عطا سے ان کو درجہ اور مرتبہ ملا، سارے اولیاء کے سردار ہیں، مگر آپ لوگوں نے سنا ہے کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 25 سال جنگلوں میں اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے مجاہدہ کیا، محنت کی، 15 سال روزانہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا۔ وہ جو ماں کے پیٹ سے ولی اللہ پیدا ہوئے انہوں نے اتنی محنت کی، ہمیں کتنی کرنی چاہیے، ہم سے تو 5 وقت فرض نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر پھر اتنا خواجہ غریب نواز نے کتنی محنت کی، مدینہ منورہ سے لے کر راجستھان اجمیر تک پیدل چل کر آئے، ان کی عبادت اور ریاضت کا حال پڑا اور سنا جائے تو پتا چلے، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہے، ہم نے تو فرائض کے بارے میں بھی جو چیزیں لازمی ہیں ان سے بھی غفلت کر رکھی ہے، اور پھر یہ کہیں کہ نہیں وہ بخشوا لیں گے۔ تو ان المحب لمن یحب مطیعہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور اگر وہ فرما برداری نہ کرے، غلامی نہ کرے، کہنا نہ مانے، تو پھر وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ نقصان میں رہتا۔ ہم نے مانا کہ وہ شخص جس نے حج کیا ہے، حج کر کے حج کو باقی رکھا ہے، نیکی کی ہے، وہ اپنے تعلق والوں میں، جاننے والوں میں 400 آدمیوں کو بخشوا لے گا، حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو بخشوائے گا، مگر کس صورت میں، جبکہ وہ ایمان والے ہوں، وہ نیکی کا شوق رکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے ان کے پاس عمل زیادہ نہیں ہوں گے مگر نیکی کا شوق رکھتے، اور اگر نیکی کا شوق ہی نہیں ہے، کبھی نیکی کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر بخشے جانے کی امید کیوں لیے بیٹھے، مانتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، مگر اللہ کا حکم بھی تو ماننا ہے، یہ تو نہیں کہ تیاری کی، گناہوں کی، ساری عمر محنت کی دوزخ کے لیے اور امید رکھیں جنت میں جانے کی، اس طرح اگر کریں گے تو پھر کیا فائدہ اٹھائیں گے، کیا خیر حاصل کریں گے، مجھے اور آپ کو اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ اگر ہم نے کوئی نیکی نہ کی، کوئی اچھائی نہ کی، تو پھر ہمیں کوئی خیر نہیں ملے، لیکن ہم خوش عقیدہ لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اگر ایمان کے لحاظ سے صحیح ہیں تو عمل کم بھی ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے ومن صلح، جو لائق ہوں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، نیک بنانے کی کوشش کرتے ہوں، اگر عمل کم ہو گئے، کوشش کی مگر عمل کم ہے، تو ایسے لوگ اپنے تعلق والوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے اور انہیں کے درجے میں ہوں گے۔ یہ بات اور زیادہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے گھرانے میں، آپ کے تعلق والوں میں کوئی نیک ہے تو اس کے ساتھ تعلق اور مضبوط کر لیں، جو نیکی کرنے والا ہو، اچھا ہو، اس سے حسد نہ کریں، اس سے جلے نہیں، بلکہ اس سے اپنے تعلق کو بہتر بنائیں، مضبوط کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن اس کا تعلق کام آئے، اور قیامت کے دن ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے بھاگیں گے، ایک دوسرے رشتے سے بھاگیں گے، مگر نیک لوگ جو ہیں وہ بھاگیں گے نہیں، جو ان کے پاس آئے گا اس کو ساتھ ملا لیں گے، بھلے دنیا میں ظاہری طور پر کوئی خاندانی رشتہ نہ بھی ہو، لیکن نیک ہوں گے اور نیکی کی وجہ سے ان سے محبت رکھتے ہوں گے تو قیامت کے دن یہ تعلق کام آئے گا، اس تعلق سے فائدہ ہوگا، مجھے اور آپ کو اس تعلق کی وجہ سے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر نیکوں سے تعلق جوڑا ہے تو وہ نقصان والا نہیں. چنانچہ اس پر ایک حدیث شریف پیش کر دوں, پہلے بھی آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے, اسے سنتے رہتے ہیں آپ, توجہ سے پھر سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا, حضور قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو قیامت کا پوچھ رہا ہے, تجھے قیامت کا انتظار ہے, تو نے قیامت کے لیے کیا جمع کیا, کیا تیاری کی ہے؟ پوچھ رہا قیامت کب آئے گی تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے قیامت کے لیے کوئی زیادہ تیاری نہیں کی, بہت نمازیں نہیں پڑھی, بہت روزے نہیں رکھے, بہت صدقہ خیرات نہیں کیا, بہت سے حج نہیں کیے, بہت نیکیاں نہیں کی ہیں, لیکن میرے پاس ایک چیز ہے, میں نے ایک چیز تیار کی ہے, اور وہ یہ کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے, میں آپ سے محبت رکھتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ اس دن تو اعمالوں کا فیصلہ ہوگا, اعمال کا فیصلہ ہوگا, نیکیاں سنیں گی, نماز روزے قائم ہوں گے, ان کا حساب ہوگا, محبت اس دن کیا کام آئے گی؟ نہیں نہیں, سرکار نے ایسا نہیں فرمایا, بلکہ ابھی شریف کے الفاظ ہے, المرء ما من احب انت ما من احببت, فرمایا اگر تیرے دل میں میری محبت ہے تو پھر یقین رکھ قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھ کو محبت ہوگی. جس سے تجھ کو محبت ہے, جس کے ساتھ تجھے محبت ہے, آپس میں دونوں کی محبت, اسے تجھ سے, تجھے اس سے, اگر دونوں کو محبت ہے تو محبت کرنے والے قیامت کے دن ساتھ ہوں گے, تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا, اس کے. اب آپ اپنے دل کی حالت دیکھ لیں کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں اور کون آپ سے محبت کرتا. کیا ہم نے ایسے اعمال کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں, غوث پاک ہم سے محبت کریں, خواجہ غریب نواز ہم سے محبت کریں؟ اگر ہم نے ایسے اعمال کیے تو ان کی محبت کام آ جائے گی, اور ہم نے اگر ان سے محبت رکھی اور سچی رکھی تو شاید یہ محبت کام آ جائے, اور اگر نہیں رکھی ہے تو پھر سوچ لیں کہ ہمارے دل میں تو دنیا بسی ہوئی ہے, مال کی محبت, دولت کی محبت, آہستہ سے نفس بڑی ہوئی ہے, ہم نے ان لوگوں کی محبت جمع نہیں کی. اگر ہم کسی اللہ والے سے سچی محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن وہ محبت کام آئے گی. آج دیکھ لو کہ آج ان سے محبت ہے یا نہیں, اور محبت والا کیا کرتا ہے, محبت کی نشانیاں کیا ہیں؟ من احب شیئن اکثر ذکرہ, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے, اس کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. ہم کسے یاد کرتے ہیں؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو یہ محبت کی نشانی ہے, اور اگر نہیں یاد کرتے تو پھر یہ محبت کی نشانی ہم میں نہیں ہوئی, پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم محبت نہیں کرتے. مجھے اور آپ کو پھر سوچنا کہ ہمارا حال صحیح نہیں ہے, ہمیں محبت کی نشانی نہیں پائی جاتی. چھوٹی بات ہے, بہت نیچے کی سطح کی بات ہے, مگر کرنی پڑتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے. یہ مجنو اور لیلا کا قصہ مشہور ہے, پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے, مشہور ہے. کتنا اس میں سچ ہے کتنا اس میں جھوٹ ہے, مگر مشہور ہے. اس مجنو کو لیلا سے محبت تھی, تو وہ کیا کرتا تھا, ہر وقت لیلا کا نام جپتا تھا. ہر وقت اس کی زبان پر کس کا نام ہوتا تھا؟ اس کے محبوب کا نام. جو سوال کرو جواب میں محبوب کا نام لیتا تھا. اور حب کشی یومی و یتم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبت جو ہوتی ہے نا, تمہیں جس سے محبت ہو تو وہ محبت تمہیں محبوب کے عیب نہ تو دکھاتی ہے نہ سننے کو برداشت ہوتا ہے. جس سے محبت ہو جائے نہ اس کی برائی دیکھتے ہو نہ سنتے ہو. محبوب کے عیب سنے دیکھے نہیں جاتے. اگر کوئی مجنوں کے سامنے لیلہ کی برائی کرتا تھا اس کو پسند نہیں ہوتی تھی. دعویٰ کریں اللہ سے محبت کا, دعویٰ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, دعویٰ کریں اللہ کے پیاروں سے محبت کا, اور ان کے گستاخوں سے, ان کے نافرمانوں سے, بے ادبوں سے اگر تعلق رکھیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا, پھر ہمارا کیا حال ہوگا. کیا ہم قیامت کے دن پرخرو ہو سکیں گے؟ دوست کے دشمن سے دوستی رکھیں تو کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو پھر ہم محبت کے دعوے میں اگر صحیح نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں اپنا انجام سوچ لینا چاہیے. آج سنی کہلا کر ان لوگوں سے تعلق ہم رکھتے ہیں جو سنی نہیں ہیں, مسئلہ پوچھتے ہیں سنی کے, کیا جی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لے؟ افسوس ہے ایسا سوال کرنے والے پر. جو یہ سوال کر کے کیا سمجھتا ہے کہ شاید اجازت مل جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں, وہ اپنی محبت میں درست نہیں. اللہ فرماتا ہے مومن وہ نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر لی, نبی کو ایزا دینے والے تکلیف دینے والوں سے جنہوں نے تعلق جوڑا ہوا ہے وہ مومن نہیں. جنہوں نے کافروں کو, یہودیوں, عیسائیوں کو, بد مذہبوں کو دوست بنایا, قرآن نے بتا دیا وہ لوگ مومن نہیں ہیں. یہ کونسل بنا لینا کوئی محبت کی علامت نہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو کتنی مرضی کونسلیں بنا لو, جتنا مرضی شہرت اور ڈھنڈورا پیٹ لو, کوئی رعایت ہو سکتی نہیں. کسی بد مذہب سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی, کسی بد مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. جو بد مذہب ہے جب تک سچی توبہ کر کے ایمان قبول نہ کرے اس کو مومن ماننے کو ہم تیار نہیں. یہ نبی کی عزت کا مسئلہ, اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. آپ کو اپنی غیرت کے معاملے میں کتنا خیال ہوتا ہے تو ذرا تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ آ جائے تو ہمیں کتنی پرواہ کرنی چاہیے, کتنا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو لوگ نیک ہوں گے, اور آگے ان کے تعلق رکھنے والوں میں ان کے ماں باپ, ان کی بیویاں, ان کی اولاد اگر لائق ہوں تو وہ بھی داخل ہوں گے. اگر ہم نے کسی نیک کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہی نہیں, کسی نیک کے ساتھ تعلق صحیح رکھا ہی نہیں, اور خود نیکی کی کوشش نہیں کی, تو پھر ہمیں جنت میں جانے کے لیے ابھی سے فکر کر لینی چاہیے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر کوئی امید ہم رکھ سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. اس کا بیان گزشتہ جو میں کر چکا کہ جنت میں جانے والے جنت میں اپنے نرم گرم آرام دہ بستروں پر ہوں گے, ان کے ارد گرد ان کے غلام حوریں غلمان موجود ہوں گے, قطار باندھے. پیغام آئے گا کہ دروازوں سے کون آنا چاہ رہا ہے؟ فرشتے آنا چاہتے ہیں. کائے کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ سلام کہنے کے لیے آنا. اے جنتیوں, تمہیں وہ عزت ملے گی کہ تمہیں فرشتے بھی سلام کرنے آئیں گے. یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں, توجہ سے سن لے, وہ یہ کہ جزا کے طور پر جنت میں صرف انسان جائیں گے. جزا میں جن کو جزا ملنی ہے وہ کون ہیں؟ ذرا اونچی کہیے گا. فرشتے جو جنت میں جائیں گے جزا کے طور پر وہ تو معصوم ہیں. فرشتوں کو جنت میں آنے جانے کی اجازت ہوگی لیکن وہ جزا کے طور پر جنت میں نہیں جائیں گے. کیونکہ اطاعت فرما برداری کا یہ جو قانون ہے یہ ہمارے لیے ہے, انسانوں کے لیے. جزا اور سزا ہمارے لیے. تو جزا کے طور پر جنت جو ملے گی وہ صرف انسانوں کو ملے گی. فرشتے جزا کے لیے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ ان کو آنے جانے کی اجازت, اور وہ آئیں گے کائے کے لیے, آپ کو سلام کرنے. ایک دروازے سے, دوسرے دروازے سے, تیسرے دروازے سے. جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے اس کو 70 اوڑے ملیں گی, اور 70 اوڑے کسی ایک کمرے میں نہیں ہوں گی. ورنہ آپ جنت کو بھی کوئی پلازا سمجھ لیں, کہ جس طرح یہاں پر پلازا بنے ہوئے ہیں, اسکوائر بنے ہوئے ہیں, یہ جس طرح یہ یاسین اسکوائر ہے, اس طرح جنت نہیں ہوگی. جنت میں ایسا درخت بھی ہے.